transmission of I love in one heart. No niin, tervetuloa Underground Huminaan taas vaihteeksi. Joo, joopa, se on joo. Se aika vuodesta. Tai viikosta. Niin. Niin. Joo. Ja tuo oli siis Bad Brains. Niin oli, niin. Reignition kappaleellaan ja I Against I-levyltä. Joo, semmonen herätyskappale tähän alkuun. Kyllä, mennään uudestaan jonkun heräämisellä, lähdetään liikenteeseen. Jaha. No, reinkarnaatiohan on. Niin, niin. Kyllä. Nyt se oli reignition. No, ihan vitu sama. Uudelleen käynnistys, no niin. No, sitä kaivataan nyt. Kyllä, mutta kyllä. Kahvia naamaa. No niin, selitän nyt äkkiä, että mä pääsen juomaan kahvia, saatana. All right. No, kuullaan tätä konfliktia seuraavaksi ja kappalehan on Question of Priorities. Juu, pitkä on kysymys.

lailla. Siinä Astor Piazzolla ja Gary Burton, The New Tango, vuonna 1987 ilmestynyt tämä kyseinen levy, ja siitä toi oli neljäs kappale, Nuevo Tango. Täytyy sanoa, että aikamoisia tanssijoita saa olla, jos tohon tahtiin meinaa polkeen menemään. Näin sielun silmiin. Kyllä, se on kyllä aikamoista touhua. Mutta päästetään nyt sitten David Crosby, sitä on harvemmin soitettu. Tämä on hänen vuonna 1971 julkaisemaltaan levyltä, If I Could Only Remember My Name, oppista sentään. Tainnut olla aika hyvät kuosit kaverilla päällä. Kauboi muuvi. En muista ihmisten nimiä. Ei, mutta entä oma? Niinpä. No, mutta kuunnellaan, mitä tämä nyt. Cowboy Movie tulee nyt seuraavaksi. Yeah. Ihan. Mean and young. the floor and play real good bottom. You know I'm crazy, but I ain't real dumb. Oh, no. You know the reason I'm the only man is here to tell her. You know that Indian girl, she wasn't an Indian, she was the law. Siellä Huomion pojat meuhkasivat. Tämä oli orkesteri nimeltään Final Exit ja kappale oli Built to Last. Kyllä, no kappale nyt ei niin pitkään kestänyt, mutta... No se tuossa musiikkityylissä tuppaa olla aika yleistä, että ne ei turhia jaaritella. Näinpä, näinpä. Mikäs seuraava turha jaaritus on? No en mä nyt siitä tiedä, se on nimeltään Shit List ja sen esittää meille L7-niminen orkesteri. Siivä. Laitetaan naiset lauteille. We'll be right back. pick up my pieces. I'm scattered everywhere. And put me back together. And put me way over there. And take me out of contention. I surrender my crown. Somebody pick up my pieces. It's just me coming down. Well, I sure thought I had her. Lord, I know she had me. But what I thought was heaven was just falling debris. Well, I may not be crazy, but I got one hell of a start. Somebody pick up my pieces. I think I'm falling apart. And don't follow my footsteps. Step over my trail. The road is too narrow, and your footing could fail. And the fall to the bottom could tear you apart. They'll be picking up pieces of you and your heart. Nelson ja Howdy Ho. Howdy Ho. Uusimmalta, tuoreimmalta levyltään, joka ilmestyi tänä vuonna itse asiassa. Ja se on muuten nimeltä Bluegrass. toi biisi oli siitä toinen kappale, ja Somebody Pick Up My Pieces. Semmonen rallatus. Ei kyllä kuulostanut yhtään siltä, että tämä ei ole 90. No ei todellakaan, se oli hämmentävää. No. Willie Nelson kuulosti ihan Willie Nelsonilta. Ihme juttu. Kyllä. No ei, mutta kyllä luulisin, että 90 ja kuulostaa jotenkin paistasi äänestä vähän, että kuulostaa vanhemmalta, mutta ei näköjään. Joo, se ehkä jotenkin taisi tarttua sitten tuohon Neil Youngiin silloin aikana, että sehän kuulosti jo nuorena vanhalta. Niin, vanhetessa vaan nuorene. Joo, mutta yhtä vanhalta silti kuulostaa. Anyway, seuraava ei ole Neil Youngia. Ei oo. No niin justi. Seuraava on Inner Light Orchestra. Joo. Ja totta. Toinen kappale toikin näköjään. On, joo. Sen nimi on Winds of Oia. Mä en muista, oliko tämän levyllä edes nimeä. Taisi no, olla ihan vaan kuule. Bändin nimellä nerokkaasti. Niin. Joo, sovitaan niin. No mutta ei tarvitse katua sitä, että keksii jälkeenpäin rupeaa vituttaa, että sä oot keksinyt jonkun ihan paskan levyn nimen. Vitsillä. Niin, totta. Sit hävettää loppuun ja niin. Todellakin. Toi on helppo. Mutta se ei toimi monen levyn kanssa kyllä. Et. Ei, ellei sit pistää vaan järjestysnumero. Niin, aivan. Joo, niin kuin Faustilla on justi, että mä oon sitä Faustin nelosta soitellut tossa. No joo, mutta kuunnellaan nyt iloa. Yeah, Winds of Oia. Thank you. Spencer Davis Group featuring Steve Winwood. Tosin miestä ei siinä kuulunut, se taisi olla studiolla huutelemassa siellä tarkkaan mun puolella, että hyvä pojat. Joo. Mä käytän röökillä ja mä vaan mietin, että mitä toi sen sukunimi tarkoittaa. Että niinku voittiko se puun lahjaksi vai voittiko se niinku tappelussa? Niin, siitä saat jäädä miettimään. No itse asiassa todennäköisesti. Juu. Unettomia öitä tiedossa. Näin on. Kiitti siis vaan vitusti, Steve. Joo. Vals for Lumumba oli kappaleen nimi siis. Ja taas, kuten tuossa tangokappaleessa, niin en mä tossa huomannut juurikaan valssia. No, niin. Mutta semmoista se elämä on. Näin se on aina. Tulee pieniä pettymyksiä ja kyllä, näin poispäin. Muuta kuin leuka rinta ja kohti uusia pettymyksiä. Jep. Yes. Seuraava kappale. Ei ole pettymys. Eikö? Ei. No. Voi se jollekin olla, mutta se on se oma vika. Mutta kun ollaan blues sectionia seuraavaksi. Jaha. Ja kappale on nimeltään Kun yö hyväilee. No niin. Aivan joka aamu tämä sama toistuu taas. Kadut täynnä lokaa, koko maailma tuskissaan. Istun yksin katolla ja alas katselen. Kysyn kuka, koska, missä, mitä, mikä, miks. Jos vain pääsis sinne raikkaan tuulen tuo. Oisin kotkaa komeampi, unessa mä matkaa teen. Jopa vuorta korkeampi, lennän taivaaseen. Ei kukaan voi mua estää, ei kukaan sitä tee. Ei mitään syytä jatkaa, pois toivo haihtunee. Voin taas unohtaa, kun yö hyväilee. Voin taas unohtaa, kun yö hyväilee. Sitä täynnä on, nyt seinä nousee eteen, tie vie vain turmioon. Kun hengitystä vailla jo hetken olla voi, niin parin tunnin tauko varman lopun toi. Jos vain pääsis sinne raikkaan tuulen tuon. Oisin kotkaa komeampi, unessa mä matkaa teen. Jopa vuorta korkeampi, lennän taivaaseen. Ei kukaan voi mua estää, ei kukaan sitä tee. Ei mitään syytä jatkaa, pois toivo haihtuneen. Voin taas unohtaa, kun yö hyväilee. Voin taas unohtaa, kun yö hyväilee. Voin taas unohtaa, kun yö hyväilee. Bye. Siinä oli Pöti Paati. Mikä? Pöti Paati? Pöti Paati. Okei. Okay. Joo, eli synttärijuhlat oli kyseessä. Ja se oli Release the Buds. Kyllä. Ja mitäs siihen muuta pitikään sanoa? 11 kappale se oli siitä levyltä Junkyardia vuodelta 1982. Että tuommoista kasaripoppia nyt sitä soiteltiin. Okei. Okay. Joo. Seuraavat kuulollakin räppiä. Ei tänään tämän kuullakaan vielä. Eipä muuten onneksi olla. ai, hikeä. Joo. Ja kuullaan Pariisia ja kappalehan on The Violence of the Lamps. Mm-hmm. What Malcolm X said when he got silenced by Elijah Muhammad was in fact true. America's chickens are coming home. To roost, we took this country by terror away from the Sioux, the Apache, the Arawak, the Comanche, the Arapaho, the Navajo. Terrorism. We took Africans from their country to build our way of ease and kept them enslaved and living in fear. Terrorism. We bombed Grenada and killed innocent civilians, babies, non-military personnel. We bombed the black civilian community of Panama with stealth bombers and killed unarmed teenagers and toddlers, pregnant mothers and hard-working fathers. We bombed Gaddafi's home and killed his child. We bombed Iraq. We killed unarmed civilians trying to make a living. We bombed a plant in Sudan to pay back for the attack on our embassy, killed hundreds of hard working people, mothers and fathers who left home to go that day, not knowing that they never get back home. We bombed Hiroshima, we bombed Nagasaki, and we bombed far more than the thousands in New York and the Pentagon, and we never batted an eye. Kids playing in the playground, mothers picking up children after school, civilians, not soldiers, people just trying to make it day by day. We have supported state terrorism against the Palestinians and black South Africans. Home to roost. you straight. I'm invisible, I can't contemplate being trapped between the doctor and the magistrate. One of these days I'm gonna pay it back, I'll pay it back on one of these days. One of these days I'm gonna pay it back, I'll pay it back on one of these days. And then they told me I could be somebody if I didn't let too much get my way. I tried so hard just to be myself, but I keep on fading away. Until the lights went out, I didn't know what to do. If I could fool myself in a minute, I'd fool you. But one of these days, I'm gonna pay it back, pay it back. One of these days, one of these days, I'm gonna pay it back, pay it back. I was raised on romance. Let's not get stuck in the past. I love your mother and everything in the world. I don't expect that will last. They told me everything was guaranteed. Somebody somewhere must have lied to me. One of these days I'm gonna pay it back, pay it back. One of these days, one of these days I'm gonna. Sehän oli Elvis Costello ja My Amy's True -levyltään. Niin, se on remasteriversio, mutta väliäkö sillä? 10. kappale, Pay It Back. Ja toi levyhän ilmestyi vuonna 1977. Että miksi? Miksi? No sen takia, kun Elvis halusi se silloin julkaista. Vai herra Costello. Niin, tai ehkä se levyyhtiö painosti, että nyt jätkää se levy pihalle ja nopeasti, että me saadaan fyrkkaa. Niin, se yleensä menee. Näin se menee. Nykyään enemmän kyllä noita independenttejä, mutta ei nyt mennä siihen, annetaan jonkun muun kertoa tuosta levybisneksestä, laitetaan me vaan musiikkia. Joo, mä veikkaan, että tällä levyllä ei ole tienannut kukaan ainakaan niin kuin sen julkaisuaikoihin juurikaan mitään, koska vuoron tulee YUP ja heidän ensimmäiseltä sinkulta, VP:ltä siis, Avausraita, Turpa Sauna. Veikkaan kyllä tänä päivänä, niin jos sulla on toi seiska, niin no nyt joo. Siitä voi saada sitten. Niin, niin kuin, mutta kuinka paljon juppi silloin saa siitä kuule, vaikka sä myyt sen jollain tonnilla keräilijälle, niin eihän juppi saa siitä mitään. Niin ei, ne niin jäävät näppejä nuoleen. Eli kyllä, Turpa Sauna. Olisi kannattanut jättää muutama kappale itselle. Kyllä mä veikkaan, että ne on jättänyt. Mutta annetaan Turpa Saunan nyt kertoa tarinansa. Kaunis kappale. Se, joka vitsaa säästää, saa kaatumaan taudin. Se ei vähän vinoilee, joten vaihdetaan se toiseen soittimeen, niin ehkä se kuuluu paremmin sieltä. Perskuta rallaa sano. Näin. No. Joo. Ei se mitään, kato tämmöistä välillä. Näin on. Turpa se joka vitsaan säästää, saa kaatumaan taudin. We'll be right back. kukkii kylän nuoret miehet. Hakataan apoltti hörppää pitkän lasin viimää ja ryhtyy toimintaan. Ja toimikin juuri oikealla tavalla. Turvasauna! Turvasauna! On voi reaktorin lavalla ja yksi kerrallaan avotti kutsuu heidät tutkintaan. Jollekin maamin purataisessa tavalla saat osaksesi. Saan osakseni juuri niin. Turvasaunan! Turvasaunan! Turvasaunan! Sillä yhtäkkiä yllättäen oli minä retti noussut kirkonkylän keskustaan. Mikä helvetti on tuo lärveli viro avottinut miehissä luomuksen päälle kustaan. Silloin kimmusten aimaan hylkää torista, kuristaa puttia rukousnauhalla. Ja apotti siihen kahden pensahousuihin. Kahden pensahousuihin ja syödä kalsarin palamaan. Kahden pensahousuihin ja syödä kalsarin palamaan. Kahden pensahousuihin. Ja katko kaikki mun kylkiluut. Ja silloin apotti vanhaa kirouksen. Tuli kiveen katkuisen, joka rikkoo sillä tapakarjon murskapadon. Kun päivä loppuu, niin pellot vielä ehtii. On sato täysin pilalla, mielet täyttyvät vihalla. Syyttävät sormet kääntyvätkin nyt imaamiin. Ja kun on käveijät käyty, niin käynnistetään taas. Ja taas seuraa. Näin. The New Stone Age oli biisin nimi. Ja se oli Orchestral Manoeuvres in the Dark -yhtyeeltä ja avausraita 81 ilmestyneeltä Architecture et Morality -levyltään. No, jotenkin paisto läpi, että oltiin 80-luvulla. Kyllä, vahva soundi oli kyllä sieltä. Mutta se oli semmoista, kun on turpasaunan saanut, mutta tämä taisi olla kyllä ennen turpasauna, jos ajallisesti mietitään. Mennäänkö sillä? Aasin siltä. No, tämäkin on vielä aikaisemmin sitä, koska seuraavan biisin nimi on Monkey. Aha, selvä. Se meille esittää Super Suckers. Ja no, tämä kappale on itse asiassa ainoastaan julkaistu tätä kokoelmalevyä varten, jotenka. Niin, mutta siis joo. Nyt ei, kun muuta ollaan Super Suckersiin. Joo. We'll be right back. Täällä opeteltiin salsan alkeet. Olikohan se salsa? En tiedä, mutta... No en minäkään, mutta mä ainakin henkisesti opettelin juuri. Voin olevani aika taitava. Kyllä, mutta tämä oli siis Machito vuodelta 1958 ilmestyneeltä levyltään Kenia. Ja siitä 11 kappale Minor Rama. Juu, oikein kivan kepeet. Tunnelmat vai mitä? Joo. Tuli oikein sellainen kiva lämmin fiilis tuosta. Mutta sitten laitetaan semmoinen klassikko kuin Van Morrison. Yksi vaan. Yksi vaan. Joo. Ei nyt koko levy viitti. Pitää sitä muutakin kuunnella. Joo, tää on levyltä Moon Dance, joka ilmestyi vuonna 70. Ja siitä 10. kappale Glad Tidings. Mhm. In the lay you down low and easy. In the love spot you kiss, we'll say Christmas. In the mass that you travel the distance, you will leave no lies. in the business we'll shake hands and talk in numbers. And the princess will wake up from her slumber. And all the knights will step forth with their armbands. And every stranger you meet in the street will make demands. So believe no lie and try your eyes. Taking any chances, but meet them halfway with love, peace, and persuasion, and expect them to rise for the occasion. And it gratifies when you see it materialize right in front of your eyes. Please take my hand. Minä kuulin. Kyllä. Se oli Iron Butterfly. Ja In Gada Da Vida oli biisin nimi. Kyllä, kyllä. Ja kestoakin oli ihan riittävästi. On. Joo. Ei perus ehkä radiokesto kappaleelle, mutta me emme olekaan perusradio. Näin on. Ja kyllähän tuo nyt oli se soittamisen arvoinen, kuten seuraavakin ei noudata tuota perusradiopituuskaavaa. Tämäkin seuraava kappale on jyhkeät 12 minuuttia 33 sekuntia. Ihanaa. Kyllä, vuonna 1989 ilmestyneeltä levyltä Paul's Boutique, jonka levytti aikanaan Beastie Boys. Tämä on siitä 15 biisiä. B-boy builla bassee. No niin, jätkä. Ruoka teemalla mennään. Näin jo, tuliko nälkä? Ei. Ei. Okay.

was all black. And then your world was all white. Well, you wouldn't get much color out of life now, right? A nickname, Shamrock. Well, my name is not Seamus. Scully's on the tip because my homie is famous. My name is not a fool, he nor is it Brian. I said that I was weak, man, you know I'd be lying. Suckers try to fight, they try to pursue it. Yeah, explain to musician. Them knew it, but them can't do it. Fuck it, baby. Lay it on me now. That's so hard, man. Yo, I got Chinese. I have Chinese too. Smoking much food. I ain't smoking much food. Lay it on all me now. Updated on a hip hop lingo. My That's baby so nail hard, did man. Was hard for a week. Met a girl at a party and I gave him a car. Man, you know that it's in the plane bone up hard. Spilled all my lyrics as you wish about time. You should be with me, you should drop that pump. Cause I got more flavor than fruit stop gum. With the big round butt of yours, I like the butt of your muffin. I'm not bluffing. Serve it on a platter like Thanksgiving stuffing. Hey, what is stuffing? Stuffing. Stop it, buddy. Here's another one for y'all to peep. It's called M-I-K-E on the M-I-C. See? I met this girl last night with a peculiar cackle. Red lobsters, now the room is getting around like the blades of a helicopter. Never met the girl that was too finicky. If the press has a way, then they're going to finish me. You might notice you never been to see. If I ain't finished, I'd be called finicky. I said life, that said fur. Right around town like a raven verb. I'm so high, just call me your highness. So if you don't know me, then pardon my shyness. I live in the village, wherever I go, I walk you. I keep my friends around so I have someone to talk to. I play my music loud, cause you know it's got. It's a trip. It's got a funky beat, and I can bug out to it. DJ! With Mike D's in the house, what you gonna do? I don't. Siinä oli Ratsia viimeiseksi jääneeltään kolmannelta levyltään. Neljäs kappale nimeltään Jäljet. Mm. Ja hieman on orkesterin huikean 3 vuoden ja 3 levyn aikana niin ehti muuttua musiikkityyli aika paljon. Kyllä. Mutta joo. Itse dikkaan kaikista levyistä. Niin. No, se on kauhea pälätys taas tuolla taustalla, joten... No kyllä. Kyllä. Tämä on ehkä radio, tämä pitää puhua. No niin, ja me puhutaan niin vähän, niin sitten on hyvä, että muu hoitaa tämän. Joo, pälpätystä siellä vaan. Palkatut taustapuhujat. Kyllä, kyllä, taustamökäjät siellä. Juu, seuraavaksi vuodelta 1984 ilmestynyt levy, joka kantaa nimeä Café Bleu. Orkesterina The Style Council. Ja siitä semmoinen kappale kuin Blue Café. Eikö se ole jänne juttu? Sehän on sama nimi ikään kuin. Mutta on niillä ihan toi Café Bleukin muistaakseen siinä, että ei siinä. Café Bleu. Bleu, joo, näin. Noni. Sell back in this motherfucker once again, you know. About to drop the soul flash shit on y'all, you know. Nothing but that realness, can you feel this down? Yeah, gonna ride with your nigga cause it's going down, you know. They say break yourself, but make yourself. So I said fuck it, bought a Glock so I could take myself. Through all this up shit a nigga face as a youngster. Loped ass niggas make that hillside a monster. OGs hooping at the schoolhouse and shooting dice. In and out the pen, real niggas mind nothing nice. Made this hog hit the brew, made me hit the weed. Eating up the whole house, moms know a nigga key. Go to my room, sleep off my high and hit the dope. Telling myself I ain't smoking weed no more. But you know, them lies as the days go by. Me choo-choo with Clyde, smoking dank till the sunrise. Walking to the schoolhouse, Franklin Jr. Back when it was cool to kiss and tell and spread rumors. Boxing toe-to-toe with everybody in a circle. Socking motherfuckers till their eyes turn purple. Ain't no set tripping, no jumping, it's just one-on-one. Fools throwing things to the end, back then it was fun. No gunshots, no need to hit the floor, but after school, the whole city looking up at Wilson Park, fool. To see a little league of Babe Ruth baseball game. Niggas was down there cutting up and throwing things. chasing foul balls for hot dogs and fries, bitch. But back then you still couldn't tell a nigga shit. Cash towns gang shit. They cash towns gang shit. Cash towns gang shit. They came down gang shit. Is a jump, cause all the ball players out there slanging up. Some of my niggas is on Grimmies, but I didn't slip. Ain't that a bitch? You can't tell a nigga shit, so I mind my own, find my home. Now I'm in the zone, behind farmers in the alley getting money up. Had $10 and JB gave me the other 10, bought a breakdown, now I'm gone with the wind. Brinks with Dakotas, half ounces and QPs to have keys. Now I'm selling weight to the G's. Hit Oxford Street, spent the grip. Now I'm ready to go to Hogan High, cause it be bitches at the talent show. And football and hoop games had hoes. Valero went Hogan, you know it was on for sure. Reese assists and Ridge with the tomahawk dunk. Then the whole town mobbing down to the waterfront. Niggas in Granadas, Cougars and Mustangs, Stars and Vogue, nobody fucking with them gold things. BG Rock, JB and Little C-Mo puffin' on end up, splittin' 4 00s. Young G's trying to live, and when they shut this shit down, we goin' under the bridge. Getting whiplash from the brake, gas mash and dip, cause back then you couldn't tell a nigga shit. But ain't no love in my city. Now we set tripping, all these fools acting shitty. Niggas wanna reel me in, but didn't up. When you're fucking with the big fish, you fucking with a funeral. No more toe-to-toe, HK-44s. Now what they know about the motherfucking murder show. Strap on my right-hand side in the Bay Area. Shit is getting scarier, niggas up area. Fuck the bird, I'm the nigga belling through early. Trigger-happy nigga with a head full of Shirley's. I'm Christian Brothers and chasing it with slits. Or drinking hurricanes with my niggas in the clique. So deep I can't call it. Spent about $1 million at the liquor store. I'm just an alcoholic. 40 water and legit put me on the map. Got my foot in the dough, now I'm giving up that. Sick with this last job, my 9 to 5. The shit I used to dream about is how I survive. Lifestyle of a Mac, fuck for life, some heat for your ass. Them killer Cali niggas blast and smash. Without a murder weapon or a witness, too many niggas in your car, risky ain't business. They turn snitches, break down and had a po-po's at your front door. And all real niggas know who rides, sucker free or own a solo. When you empty the clip, they can't tell a nigga shit. Jee! Yeah. Se oli Seli Sel. Seli ja Seli. Niin. Can't tell me shit. Joo. Oli kappaleen nimi. No mutta erittäin osuva artistin nimi, että Seli Seli. Joo, joo. En mä tiedä. Mulle toi tulee hyvälle tuulelle, kun kuuntelen juu tätä. No niin. Joo, seuraavaksi kappale, joka kantaa nimeä Perry Pier. Ja sen esittää yhtye nimeltään The United States of America. Ja saman nimiseltä levyltään. Todellakin joo. Se ilmestyi vuonna 1968. Ja tää on sitä 15 biisi. Tää muuten yllättävän paljon kuulostaa Beach Boysilta. Et en tiedä kumpi tuli eka. Mutta tässä on aika vahvat Ysärillä nimat. Ysärillä on ollut ton niminen bändi. Ysärillä. Joo. En tiedä, mutta tää on 68 ilmestynyt tämä. Ja sen kuulee kyllä. Ei kun niin, se oli joku President of America. Joku tommonen, en mä tiedä. No niin. Paskaa. No niin, mutta tää kuulostaa aika lailla Beach Boysilta, että otetaan Beach Boys fiilis. Joo, Hawaii-paidat ja niin edelleen. Oh, se yeah. oli Himanes. Joo. Kappale, jolla on tyhjä pää. Kyllä. Ja nyt rupeaa kohta olemaan studiossakin tyhjää, koska näinpä. Ohjelma-aika rupeaa loppumaan. Vetelee viimeisiään taas. Kyllä. Näin 9 minuuttia about jäljellä. Nyt seuraavaksi. Sen verran pakko mainostaa, että 6 tänään niin samalta taajuudelta voitte kuunnella huikeaa lautapeli elämystä. No niin, selvä. Joo. Joo. Mitä soitellaan? SAHB, eli The Sensational Alex Harvey Band. No mutta. Kyllä, vuodelta 1973 ilmestyneeltä levyltä Next. Avausraita Swamp Snake. Mm. Okei, okay, kuinka pitkä se on? Se on vähän vajaa 5 minsaa. Joo. Jep, kuunnellaan se nyt. Joo. näin koittaa viimeisen kappaleen aika. Niinpä. Niin, niin. Tämä ainakin meidän osalta. No näin on juurikin tämän lähetyksen osalta. Se on ihan mukavaa, että pääsen näitä, ei tarvitse käyttää näitä kuulokkeja. Se näin rätisee ja... Niin, joo. No mut, muuta, mutta tota, niin, me biisi? Kuule lopetellaan niin Specialsin tahteihin ja joo. Kappaleella No Big Deal. No niin. Ensi viikolla uudestaan. Jep.